16. Ray ležel na zádech, hlavu na posledním schodě schodiště a nemohl se vůbec pohnout. V jeho těle pracovalo jen několik málo okruhů a ty vyčerpávaly poslední zbytky energie z generátoru. Jak dlouho takhle ležel? Ztratil zcela pojem o čase. Jedna ruka se konečně pohnula. Byl to pomalý, trhavý pohyb, jak když elektrická hračka má slabé baterie. Prsty se nadlouho zastavily, pak se posunuly o několik centimetrů a opět znehybněly. Co času potrvá, než dosáhne rukou do levého stehna, aby vyndal zápalný granát. Malá kulička, ale je těžká jako cent. Donést ji na přesné místo u zdi. Musí to dokázat. Marku, Marku, kde jsi? Vzpomínka na přítele robota povzbudila. Kde teď asi Mark je? Nesmí promarnit tu trochu energie, která mu zbývá. Ne. Nikdy se mu to nepodaří. Mark. Musí mu pomoci. Granát se odkutálel a zastavil se u zdi. Může vlastně android modlit? Je to směšná otázka. A nebo přeci je. Vyšlehl oslepující plamen. Marka bodalo ve svalech, nemohl se ani pohnout, tak pevně byl uvázán. Nastala noc, hořely louče. Byla to podivná směs života středověkého a moderního. Pokroku civilizace však zjevně využíval pouze král. Mark sledoval přípravu na večerní představení. Dva gardisté přinesli dřevěný stůl, pak královské lože a královnino křeslo. Pak položili na malý taburet meč. No jo, poškleboval se jeden z nich, budeš mít divadlo jako z první lože. Škoda jen, že už neuvidíš reprízu. Ničemové se otřásali smíchy a odešli. Mark zůstal sám a přemýšlel. Kde je Ray? Risknul vyslat krátké telepatické volání, ale odpověď žádná. Jak bude Nosfer reagovat, až uvidí, že meč sklouzne po jeho ochranném obalu? Kam až sahá skutečná moc tohoto vládce? Jaké má zbraně? Zajatec Mark si vzpomněl na jednu prastarou legendu, která se mu vybavila. Bylo by to vůbec možné? Náhle se rozsvítilo bodové osvětlení. Objevil se rudý kruh a světelné příčky. Do sálu přivedli zajatce. Nakonec přišel sám král s královnou v patách. Ač ta žena pila krev svých obětí, přesto bylo jen otázkou času, jak dlouho může ještě vydržet nechat si po každé vysát několik set mililitrů vlastní krve. Buď král často mění manželky, nebo ji nechává odpočinout. Začalo hrůzné představení. Vypadalo to, že se obřad nemění. Nešťastník mučený rozžhavenými železy byl vesničan, kterého Mark odvedl do lesa. Nebylo by mu lépe, kdyby byl zemřel doma. Bolestivý řev náhle ustal. Muž zemřel. Monarcha dal pohybem hlavy najevo svoje rozladění. Jeho vojáci byli bandou blbců. Kdy už konečně najde pořádného kata, který bude hoden svého jména a bude umět dávkovat utrpení až po vzpružující vrchol. Znásilňovací scény jej samotného uspokojovaly daleko méně, ale věděl, že jeho pochopům naopak dělali radost velkou. Byl to vlastně nejjednodušší způsob, jak odměnit jejich hodlivost. Dnes večer je připravena urozená oběť, žena hraběte Jaska. První, kdo přemůže její směšný odpor, bude baron Kirk. Další tři vojáci půjdou hned po něm. Mark měl vztek, že nemůže být teď po boku hraběte. Kéž by se o nic nepokusil. Muka pro nešťastnici konečně skončila. Ztratila vědomí. Mark si oddychl, když uviděl krále naklonit se nad královnu. Nosferovy zuby se vnořily do kůže jejího krku. Ovas stál mezi zajatci v první řadě. Položil zině ruku na rameno. Konečně se král odebral na lože a zavřel oči. Mark napjal svaly a opakoval si, co musí udělat. Jakou má šanci? Jedna ku kolika milionům. Iko se k němu blížila se zářícíma očima. Jazykem si přejížděla po svých plných rtech. Zhluboka se nadechla, prsa se jí vzedmula. Pod lehonkou látkou se jasně rýsovaly prsní bradavky. Škoda, pozor, pomyslel si Mark. Nesmím ji nechat uchopit meč. Ještě jeden krok. Soustředil se, aby nařídil ochranný opasek na maximální výkon. Mladá žena byla v zápětí silovým polem hrubě odmrštěna. Sesunula se v bezvědomí na zem o několik metrů dál, obličej samou krev. Silové ochranné pole přetrhlo rovněž pozemšťanova pouta. Neváhal ani na vteřinu, vzal meč, který sklouzl na zem a mžikem byl u Nosfera. Vší silou vrazil meč do králových prsou. Čepel prošla hrudí v místech, kde je srdce a zarazila se o dřevo postele. Ozval se strašlivý řev, vycházel ze všech koutů a přitom odnikud. Odrážel se do klenby, duněl jako tympány. Mark se napřímil s námahou, celý zadýchaný. Z Nosferových úst vyšel šedavý, velmi jemný obláček. Pak se před překvapeným pozemšťanem odehrálo cosi podivného. Kůže na monarchově obličeji se rozložila. Oči se propadly a nos také. Objevily se hrůzně nahé kosti, bylo to strašné. Pak vše zmizelo. Šaty se rozpadly a zmizela i kostra, vypařila se. Z Dmihradu hřměl výbuch. Světla bodového osvětlení zablikala, pak zhasla. Sál osvětlovalo jen několik loučí. Ovas si jako první všiml, že zmizel jak rudý kruh, tak světelné tyče. Baron Kirk, který spolu se třemi vojáky odnášel omdlelou hraběnku, zůstal překvapeně stát. Dřevař se na Kirka vrhl se zlověstným bručením. Jeho obrovská kloubnatá pěst zasáhla šlechticovu bradu s takovou silou, že odletěl 3 metry daleko. Hrabě Jask Ovase v zápětí následoval. Pak vytrhl baronovi meč a vrhl se na katany, kteří zneuctili jeho ženu. Jeden z nich zůstal ležet s proťatým hrdlem. Teď byl na řadě druhý. Třetí zhodnotil své nejisté postavení a pokusil se utéci. Narazil však na Ovase. Byli to titíž ničemové, kteří mu včera znásilnili Zinu. Ovas ho udeřil pěstí do žaludku s razancí berana. Muž se sesul a strašlivě se dávil. 2 silné ruce jej uchopily pod krkem a do ucha mu dolehl něčí hlas. Vzpomínáš. Včera si vypadal vítězoslavněji. Slitování. Poslouchal jsem jen královi rozkazy. V tom případě jej budeš následovat do pekla. Tlak zesílil. Vojákovi se začaly dělat před očima mžitky. Pak to strašlivě křuplo. Stráže, stráže. Ach, Kirk se probral z mrákot. Jeho volání o pomoc bylo v zápětí ukončenou prudkou ranou meče. Lebku měl vedví. Zneuctění bylo pomstěno. Mark přiskočil ke svým přátelům. Zina se zatím věnovala nešťastné hraběnce, která se probírala z bezvědomí. Pak se místností rozlehl ostrý výkřik. Královna Iko se také vstyčila. Zděšená se pokusila uniknout tajnými dveřmi, ale nepodařilo se jí to. Nejméně 10 žen se na ní vrhlo. Drápali ji nehty a tloukli pěstmi. Mžikem byla její tunika na cáry. Nařizuji vám, abyste mě okamžitě nechali být nebo vás všechny nechám sešlehat bičem, křičela královna. Ale ženy opilé pomstou se na ní vrhly, aby nasytili svou nenávist, aby se zbavili vlastního strachu a úzkosti. Za krátkou chvíli se stáhly a za sebou zanechali jen skrvavenou mrtvolu. Poslední výkřik barona Kirka bohužel přivolal asi 20 vojáků. Jen 4 ze zajatců měli zbraň, ostatní se začali být holýma rukama. Hrabě s tváří plnou nenávist burácel. Raději zemřít v boji, než padnou znovu do zajetí. Nedáme svou kůži zadarmo. Mark zaútočil jako první. Hbitě uskočil, když jeho protivník zdvihl vysoko meč a sám udeřil mečem jako sekerou. Měl teď strašlivou sílu. Voják se nestačil krýt a sesul se s rozťatou lebkou na zem. Dřevař přistrčil mrtvolu pod nohy dalším 2 strážcům, kteří sem běželi na pomoc. Zavrávorali a to byl jejich poslední chybný krok. Ovas jim 2 ranami pěstí přerazil vaz. V jednu chvíli už Mark začal doufat, že vyváznou. Během pár minut se zbavili 7 bídáků a ostatní vypadali, že se dají na rychlý útěk. Bohužel však dorazili posily. Nejméně 20 vojáků. Mark tloukl okolo sebe bez přestání a nebal ran, které naň směřovaly. Doufal, že si v zápalu boje této anomálie nikdo nevšimne. 1 silnější rána jej zranila pod žebry a donutila jej vykřiknout. Vztekle útok oplatil, roztěl útočníku hrdlo i hruď. Vesničan po Markově boku se sesul k zemi pod ranami meče. Ovas i hrabě ustupovali. Odvaha jim nechyběla, ale tlak zdivočelých vojáků dobře vycvičených a netečných k vlastním ztrátám byl veliký. Dřevař měl na hrudi krvavou ránu. 4 zajatci leželi na dlažbě bez života. Mark rychle dýchal, srdce mu zběsile tlouklo a cítil, jak mu těžkne ruka. Reji! Reji! Kde jsi? Musíš mi pomoci. Byl to zoufalý, směšný výkřik. Osud tomu chce, že oba dva zmizí na téhle neznámé planetě. Mark si vzpomněl na generála Khova. Bude si o něm myslet, že dezertoval. To bude rozčilení. Peggy, jeho sekretářka, možná uroní slzičku. Mark byl její oblíbenec. Měla jej ze všech agentů služby nejraději. Tři muži teď byli v obklíčení více než 10 gardistů. Ostatní zajatci se choulili v koutě, vystrašení, že prohra je nevyhnutelná. Ztratili odvahu bojovat a dokonce i chuť žít. Marku, vydrž. Už jdu. Chvějící se, ale velmi zřetelné telepatické vlnění. Důkaz, že android nabyl trochu energie. Marka zachvátila radost a dodala mu sílu. Přesnou ranou srazil nejbližšího protivníka a druhému protěl hrdlo. V zápětí se objevil Ray, v každé ruce meč. Během minuty se propracoval k svému příteli. Poslední voják klesl, aniž vůbec viděl ránu, která ho poslala do pekel. Vyčerpaní bojovníci klesli únavou na zem. Ray Marka jemně objal. Starý brachu, jsem tak rád, že tě vidím. Už jsem měl strach. Jeho druh obětí opětoval, byli přáteli na život a na smrt. Pak ještě třesoucím hlasem zavolal na hraběte. Sire, musíme využít okamžiku překvapení. Nechte pozbírat zbraně a vytvořte skupiny. Další gardisté se tu mohou objevit každým okamžikem. Musíme ovládnout hrad. Zatímco šlechtic mobilizoval své lidi, rozmlouval Ray telepaticky s Markem. Už jich mnoho nebude. Na dvoře jsem se střetl s hrabětem Drakou, který schromáždil asi 20 mužů. A pak, víš, že jsem měl naspěch za tebou. Věděl jsem, že jsi v nebezpečí. Nechtěl jsem ztrácet čas. Androidovi rozpaky rostly. Já. Použil jsem dezintegrátor. Všichni zmizeli. Za dveřmi jsou ještě dva strážci. Ty jsem jen uspal a vzal si jejich meče. Za Ovasovy pomoci sestavil hrabě malou skupinu. Prohledáme hrad, abychom odhalili poslední královi vazaly. Přidáte se k nám, sire Marku. Jsem vám k službám, pane. Pak tiše dodal ukazujíc nenápadně hlavou na hraběnku, která stále plakala v zinině náručí. Vzpomínáte ještě, co jsem včera řekl Ovasovi? Právě teď vás vaše žena potřebuje. Jask zjihl. Pohled měl sice stále tvrdý, ale v očích slzy. Moje čest je navěky ztracena. Vaše čest byla smyta veškerou prolitou krví. Ti, co zneuctili vaši ženu, jsou už mrtví. Musíte myslet na budoucnost. Šlechtic váhal, rukou si třel obličej. Uvidím zítra. Ne, musíte s ní promluvit dnes, jinak mezi vámi zůstane navždy neproniknutelná zeď. Jask váhal už jen chvíli. Šel ke své ženě, pohladil jí po obličeji a něco jí zašeptal do ucha. Pak pozvedl meč. Jdeme. Obě ženy se na Marka usmály.